اپنی سے سوٹو یا ابھی تو ادلو سی ابتدا ہے, ابھی تو باقی ہے بکنے والے جاگ رمضان, ابھی تو باقی ہے بکنے والے, ابھی تو بازار بھی کھلا ہے, ابھی تو زخموں کی جنگ ہوگی, ابھی تو کنجر ہے تر ہمارے, ابھی سے رستے بدل رہے ہیں, ابھی تو ذکر وفا ہوا. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. دعوت کہتے ہیں اس انقلاب, انقلابی شخص جو انشاءاللہ آئے گا اور آپ کی اور میری دو کو کھانا کر دے گا ان شاء اللہ. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں ان شاء اللہ. ماشاء اللہ, اخوة الإيمان والإسلام, قد نور قلوبنا وآذاننا بنور القرآن الكريم. فضيلة الأستاذ الشيخ القاري المقرئ إمام القراء المقبول في العرب والعجم, الشيخ سيدنا السيد متولي عبد العال حفظه الله تعالى. وأما الآن فنلتمس ونرجو من الشيخ الأستاذ القاري المقرئ الشيخ حجاج رمضان الهندوي حفظه الله تعالى الطالب للإذاعة والتلفزيون المصرية, نرجو من فضيلة الأستاذ حجاج رمضان الهندوي أن يتفضل ويقرأ علينا ما تيسر له من القرآن الكريم, فليتفضل مشكورا. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah.